Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu ostatniej doby zanotowano w Polsce 339 nowych zakażeń koronawirusem. Właśnie powinien ruszać drugi dzień szczytu w Brukseli dotyczącego unijnych finansów. Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły mobilne punkty rekrutacyjne. Jest 339 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 6 kolejnych osób. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Do tej pory w Polsce zanotowano prawie 40 tysięcy przypadków, ponad 160 osób zmarło, wyleczono prawie 30 tysięcy. Dziś drugi dzień szczytu w Brukseli dotyczącego unijnych finansów. O 11 planowane jest wznowienie obrad przywódców państw członkowskich. Wtedy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przedstawi kolejne zmiany w unijnym budżecie i funduszu odbudowy po pandemii. Wtedy powinno być wiadomo, czy jest szansa na porozumienie. Negocjacje w sprawach finansowych to starcie bogatej północy z południem, które najbardziej ucierpiało podczas pandemii i potrzebuje pieniędzy na wyjście z kryzysu. Na razie stanowiska są rozbieżne. Stąd wątpliwości, czy na tym szczycie zostanie osiągnięte porozumienie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa nie dojdzie jeszcze do ostatecznych uzgodnień. Mówimy sobie, że być może spotkamy się jeszcze w lipcu na kolejną rundę negocjacyjną, potem być może w sierpniu. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. My cały czas jeszcze nie wiemy, ile pieniędzy jest na stole. Bo na razie zaczęła się dyskusja o zarządzaniu funduszem, czyli pod jakimi warunkami pieniądze będą z niego wypłacane. Do ustalenia pozostaje jeszcze jego wielkość. Ta obecna propozycja to 750 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły mobilne punkty rekrutacyjne. Mobilne zespoły zaczęły działać od początku lipca. Kandydatów do służby będą poszukiwać m.in. wśród harcerzy, organizacji proobronnych i w klasach maturalnych. Rozwiązanie przypomina te wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Jak mówił w Polskim Radiu 24 pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej, członkowie zespołów to żołnierze z przynajmniej rocznym doświadczeniem, którzy opowiedzą kandydatom o służbie i pomogą załatwić wszelkie formalności. Te osoby będą upoważnione do odbierania wniosków o powołanie do służby od potencjalnych ochotników. Już te osoby załatwią dalej całą procedurę, czyli to te osoby dostarczą te wnioski wypełnione wraz z dokumentami do jednostek wojskowych, skąd trafią one bezpośrednio do wojskowych komend uzupełnień, czyli ochotnicy, którzy chcą wstąpić do naszej formacji, nie będą musieli osobiście stawiać się w wojskowej komendzie uzupełnień, aby tam złożyć wniosek, aby tam złożyć wszystkie potrzebne dokumenty. W zespołach działa już 60 żołnierzy. Docelowo taki zespół ma działać przy każdym batalionie lekkiej piechoty. Do Parku Śląskiego wracają śniadania na trawie. To okazja do spotkania w gronie rodziny i przyjaciół. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa impreza odbywa się w nieco skromniejszej formie. Jak mówi Dagmara Piskosz, rzecznik parku, idea śniadań jednak pozostaje zachowana. Zapraszamy w każdą sobotę lipca i sierpnia do Rozarium. Oczywiście nie zabraknie najważniejszych punktów, czyli pysznego i zdrowego jedzenia, piknikowej atmosfery oraz warsztatów dla dzieci. Nowością podczas śniadań na trawie będzie punkt parkowego wymienialnika roślin, w którym można będzie oddać rośliny albo sadzonki z rozsady, a także wymienić się innymi na ciekawe rośliny. Od soboty do 30 sierpnia nad Sekwaną w pełnym urokiem kanałem Le Villette odbędzie się impreza pod hasłem Paryż Plaża. Ograniczenia związane z epidemią obowiązują, ale atrakcji nie zabraknie. W tym roku na uczestników czekają nie tylko leżaki nad Sekwaną i wylegiwanie się pod palmami, ale także nowa atrakcja kino na wodzie. Widzowie z maleńkich pontonów pływających po rzece będą mogli oglądać filmy na gigantycznym ekranie i to w romantycznych dekoracjach, nie rodem z kina, lecz tworzących autentyczny nastrój Paryża, kamienic na wyspach i pełnych uroku mostów. Na kanale w La Villette na chętnych czekają kajaki, rowery wodne, baseny i można pograć w baby food albo dostać zastrzyk adrenaliny, szybując na linię nad wodą. Nad Sekwaną zaś odbędą się koncerty orkiestry kameralnej. Czynne będą plażowe biblioteki i restauracje, ale wszędzie tam, poza basenami, obowiązują maseczki ochronne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Proszę Państwa, jesteśmy w naszym plenerowym studiu. Studio plenerowe brzmi lepiej niż studio ogródkowe chyba. Jak myślisz, Leszku? No, sami Państwo słyszeli, że to świetnie brzmi, to studio. Leszek Możdżer jest gościem Trójki. Bardzo się z tego cieszę, że udało się nam spotkać. No, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłeś, Mariuszu drogi. Przy Myśliwieckiej 357. Jesteś po wczorajszym koncercie w Warszawie. Ty generalnie w Warszawie grasz rzadko, a w tych czasach... No, wszyscy grają rzadko w tych czasach. W tych czasach to jest naprawdę cała gospodarka wydarzenie. Stanęła, można powiedzieć. Bo... Ale jest lepiej, tak? No lepiej, to znaczy mi się podobają te normy sanitarne, że każdy musi mieć wokół siebie 1,5 metra przestrzeni. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo w ogóle korzystne dla komfortu odbierania muzyki, tak mówiąc szczerze. Oczywiście, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, ale ten cały system finansowy jest chory, więc mi ten system finansowy w ogóle nie za bardzo odpowiada. Ten cały teoria pieniądza dłużnego, która jest bez sensu. Ale ten komfort obcowania z muzyką w takich standardach sanitarnych jest o wiele wygodniejszy. Jest więcej miejsca, jest więcej przestrzeni, pomijając fakt, że każdy taki zdrowy człowiek ma ponoć wokół siebie jakieś 3 metry biopola, taki bardziej słaby powiedzmy 1,5, no a taki wysoko rozwinięty to nawet i 700 kilometrów może mieć biopola wokół siebie, więc to, żeby taki koncert dla takiego człowieka zorganizować, to żeby było, nie wiem, nawet sanepid by nie dał rady chyba. Tak, bo my narzekamy na to, co się stało, na to całe zamieszanie związane z COVID-em, na to, że nas zamknięto, teraz nas, jak twierdzą niektórzy, za wolno się otwiera, a inni twierdzą, że za wcześnie się otwiera. Natomiast chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali, że z tej całej sytuacji możemy wyciągnąć mnóstwo pozytywów, prawda? Ja jestem przekonany, że ta sytuacja przede wszystkim wyciśnie nas z poziomu materialnego na poziom duchowy postrzegania rzeczywistości. Ja to bardzo wyraźnie widzę wśród najbliższych i w sobie samym, że zaistniała w tej chwili konieczność dokonania wyboru, czy żyjesz w przestrzeni materialnej, czy żyjesz w przestrzeni duchowej. I nawet jeżeli ten cały COVID jest kręcony przez siły ciemności, to one i tak wykonują Boży plan tak naprawdę i to od nas zależy, w którą stronę pójdziemy. A jak się wczoraj grało na Dziedzińcu Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego? To jest taki cykl koncertów co piątek o 20, tak? Zacząłeś o 20? Koncert się zaczął o 20 i muszę powiedzieć, że na dużym relaksie, bo ja ostatnio sporo przebywam w przyrodzie. Ja też, taki był zamęt wokół mnie też związany z utratą wizerunku, bo tam napisałem jakiś nieszczęśliwy felieton i jakby roztrzaskał się kompletnie mój wizerunek, więc w tej chwili to już... Bez przesady, kompletnie to jest za duże słowo. Nie, ja mówię o swoim wewnętrznym procesie, prawda? A, rozumiem. Musiałem przejść i jakby musiałem się pożegnać z tą częścią mnie, którą pieczołowicie przez lata chroniłem, że po prostu musiałem się pożegnać z tym i przestałem być Leszkiem Możdżerem, tylko po prostu jestem człowiekiem, który czasami gra na fortepianie i to daje mi niesamowity komfort. Przede wszystkim to, co jest wspaniałe, że przyroda, kontakt z przyrodą, którego doświadczam ostatnio bardzo intensywnie, no to jest takie pole informacji, wiadomości, świadomości, no, że żaden internet się nie umywa do tego, więc to wiem, że oni tam chcą nas podłączyć do internetu, ale my tu mamy na ziemi taki internet, że to wystarczy buty zdjąć, pochodzić po trawie i to jest prawdziwy internet. Tam są takie informacje zawarte, które docierają do organizmu jakimiś Bogu tylko znanymi drogami. Zaczęliśmy nasze spotkanie od muzyki z waszej płyty, Larsa Zohara i twojej The Time. Tak sobie rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę, że to minęło już 15 lat od waszego spotkania. 2005 rok. Jest taka fajna młodzieńcza energia w tej muzyce. To się czuje, że dużo takiej wiary, takiej beztroski właśnie, jakiejś nadziei, też braku świadomości, która ma też swoje takie dziecinne, fajne cechy, no bo zdobywanie świadomości wiąże się też oczywiście z doświadczaniem cierpienia i trzeba to natychmiast zrównoważyć sobie jakąś taką wiedzą z wyższych poziomów, no bo jak się patrzy na ten świat i zaczyna się rozkminiać, halo, halo, i system, i wszystko, no to wiadomo, że trzeba sobie to zrównoważyć po prostu z wyższych poziomów informacjami, żeby nie zwariować. Pamiętam, jak Zohar opowiadał o tym, jak się spotkaliście, a Zohar opowiadał mi o tym na jednym z festiwali Enter. No właśnie, Enter już za miesiąc. Zwykle spotykaliśmy się nad Jeziorem Strzeszyńskim w czerwcu. W tym roku były takie 2 dni 10. urodzin festiwalu Enter, natomiast sam festiwal został przeniesiony na sierpień i to już właściwie lada dzień, bo 21, 22, 23 sierpnia. Cieszę się, że masz dla nas już konkretne informacje, kto i kiedy wystąpi na 10. jubileuszowej edycji festiwalu Enter. I ogromnie też się cieszę, że znowu Trójka może być patronem medialnym tego wydarzenia. No bardzo się cieszymy, że znowu się spotkamy. No i mamy fajnych artystów. Oczywiście siłą rzeczy wiadomo, że oparliśmy się na muzykach polskich, bo to jest pewne, bo do końca nie było wiadomo, jak z tymi lockdownami, z tymi granicami, jak to będzie, więc mamy taką silną ekipę polskich młodych muzyków. Jest Kasia Pietrzko, jest Michał Salamon, to jest taki młody pianista, nagrał teraz ostatnio wspaniałą płytę, zresztą u mnie w studio, naprawdę zachwycająca to jest figura. Tak, tak, już słuchałem trochę tej muzyki. Fajna muzyka, nie? Tak, muszę tak, urzekająca. Bardzo, bardzo zgrabnie to jest zrobione i tak przebiegle skonstruował to piękno, że aż mu zazdroszczę momentami, muszę powiedzieć, bo ja bym czasami nie miał odwagi tak bezpośrednio sięgać po prostu piękne rozwiązania, które po prostu są skuteczne i działają. No i oprócz tego Kamil Piotrowicz, to jest też taka w moim odczuciu jedna z najważniejszych postaci w tej chwili. Taki człowiek, który ma odwagę zapisywać swoje własne pomysły. On ma taki strumień świadomości, który tak swobodnie przez niego przepływa i on to wszystko zapisuje w nutach i później wykonuje dla publiczności. Ale też udało nam się zakontraktować artystów z zagranicy. Mamy przede wszystkim Lars Danielsson, zagram z nim w duecie. To jest mój ukochany partner sceniczny, Lars Danielsson. No i przyjedzie do nas Isfar Serabski. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to Isfar Serabski w duecie ze mną, z moją skromną osobą, zagra koncert dla słuchaczy Trójki. Tak, to jest nasz plan, żebyśmy 23 sierpnia od 19 z minutami transmitowali to wydarzenie prosto ze sceny 10 edycji NTRNA Festiwal z Poznania, z nad jeziora Streszyńskiego na antenie Trójki. No i na finał, proszę Państwa, Michin Mych, to jest solidna firma, wiadomo, że tam będzie wesoło, to na finał festiwalu zaplanowaliśmy właśnie na niedzielę 23 sierpnia zespół Michin Mych oraz szwedzkie trio, takie awangard techniczne Jotis. To jest saksofonista z kolegami, przyjedzie we trzech i oni grają taką elektroniczną, improwizowaną muzykę, dosyć mocno zorganizowaną, ale też żywiołową. Także tutaj się szykuje dużo wrażeń. No widzę, że plan jest bogaty, jak zerkam tam na ten plan tak bokiem, okiem, kątem oka. Cieszę się, że wszystko się udało poskładać. A, słuchaj, przepraszam, jeszcze tylko powiem dwa nazwiska. Andrzej Kondakow przyjedzie też z Rosji. Andrzej Kondakow to jest bardzo ważna postać. No i Agnieszka Duczmal ze swoją orkiestrą też zaszczyci nas swoją obecnością. No to chyba tyle z technicznych spraw. Orkiestra Agnieszki Duczmal na Enterze w tym roku. No ale 10. spotkanie, panie dyrektorze artystyczny, więc... Ja szczerze mówiąc nie przepadam za systemem dziesięcznym. To od lat powtarzasz, że dla ciebie to tak niekoniecznie jest jakiś jubileusz. Nie, dla mnie 12, bo ja jestem wychowany w systemie temperowanym 12-tonowym i to 12, kiedy ten cyfrowy dwuszereg przeskakuje po 12, osiągnięcie 12 dopiero w dwuszeregu się cyfry ustawiają, to jest dla mnie taki sensowny układ, bo jest podzielny przez 3, a system dziesiętny powoduje same kłopoty. Także tą dziesiątką się w ogóle nie przejmuję i Państwo też niechaj się nie przejmują nią. Leszek Modżer, gość Trójki, naszego plenerowego studia przy Myśliwieckiej 357. Bardzo Ci dziękuję. Nie zatrzymuję dłużej, bo wiem, że o 12 znowu do pracy. Nagrania w studiu radiowym S4. Tak jest. Nagrywamy dzisiaj muzykę do filmu. Ojej, zapomniałem, co my tam dzisiaj nagramy, ale nuty mam w torbie. Najważniejsze są nuty. Najważniejsze są nuty, tak. I cała przeszłość. Leszek Modżer, dyrektor artystyczny NTRNA Festiwal na antenie Trójki. Usłyszymy się, proszę Państwa, z Poznania na pewno 21 sierpnia, bo wtedy się zacznie 10. jubileuszowa edycja tego festiwalu od lat związanego z Trójką, z czego się tylko cieszymy tu przy Myśliwieckiej 357. Leszku, dziękuję Ci pięknie za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak było w 2017 roku na NTRNA Festiwal nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Gloria Campaner i Leszek Możdżer zagrali Libertango Astora Piazzolli. I to potem także była płyta, przecież, która na pewno pojedzie ze mną również i w tym roku do Poznania na jubileuszowy 10. festiwal NTRNA. Znów z Trójką i także planujemy dla Państwa transmisję koncertu 23 sierpnia o godzinie 19 z minutami. No i mam nadzieję, że wszystko nam się zgodnie z planem poukłada. Tak jak mówił o tym dyrektor artystyczny festiwalu i nasz przyjaciel, wielki przyjaciel Trójki, Leszek Możdżer. 26 minut po 11 to teraz nowość. O tej porze jak najbardziej na miejscu. Nowy utwór i Jamie Callum. Well, I struggle for perfection. There's moonlight in the flaws. Well, I'm dazzled by projections going deeper into loss. You can close your ears and lock the doors and never let the hope in, but don't shut out the truth, because love only gets in when you're open. Don't give up on me. Don't give up on me. Will you hold me? Will you hold me? Like you come and go. Like you come and go. Will you hold? Gets in when you open. Shut out the truth, because love only gets in when you hold. I to jest właśnie tytuł tej piosenki Don't Give Up On Me, Jamie Callum w Trójce. W sobotnie przedpołudnie, 11.30 już prawie na zegarze. To jest zapowiedź nowej płyty, mam nadzieję. Poprzedni album Toller ukazał się w 2019 roku, no ale teraz wszystko jest inaczej od tej pory, kiedy świat się

Astronomia, Mela Koteluk i Kwadrofonik. Wybór poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kompozycja i koncepcja muzyczna to wspólne dzieło Meli Koteluk i Bartka Wąsika, pianisty kwartetu Kwadrofonik, który także zaaranżował całość tego albumu. Astronomia poety Baczyński to album z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 24 lipca płyta się ukazuje, tego samego dnia w sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego koncert promujący tę płytę. Od samego początku przyświecała nam intencja, by pokazać Baczyńskiego jako pacyfistę i mistyka, człowieka zakochanego w życiu. Tak mówią artyści. Na pewno ta muzyka będzie powracała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mela Koteluk i Kwadrofonik, Astronomia poety Baczyński. Tak jak i powraca płyta, o której tydzień temu rozmawialiśmy z Krystyną Prońko w naszym plenerowym studiu. Wobec nurtów rzek, czym ta gonitwa jest? Wobec rytmu miast, czym ludzki gniew? Adres najlepszych chwil wciąż numer ma. Starych ksiąg, czym będą ścieki słów? Jeden głos na sto, czasem coś wart. Most nocą dumnie lśni, uparcie scala. Poddaje się wymarzonemu we śnie dniu, bez bzdur. A pierwszych stron podniosły ton, ginie wśród parków, ulic, biur, wśród nas. Już chłodna noc poddaje się wymarzonemu we śnie dniu, bez bzdur. Ekranu jad, zachwiany ład, to tylko niemy smutny chór, bez szans. Wobec nurtów rzek, czym ta gonitwa jest? Czym ludzkich nie? Wobec to Krystyna Prońko z płyty Lubię specjalną okazję. Tym razem okazja naprawdę jest wyjątkowa, bo to 50-lecie pracy artystycznej pani Krystyny Prońko. Tydzień temu rozmawialiśmy w naszym studiu plenerowym. Mam nadzieję, że za kilka tygodni spotkamy się w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Trwają prace. Proszę trzymać kciuki, żeby wszystko się udało. Nowa płyta przed nami, kolejna. Sporo nowości zatem dziś przed południem w Trójce. Płyta nasza poranna tygodnia. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Rufus Wainwright i jego nowy album zatytułowany Unfollow the Rules. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Shatter the scepter, lower the drawbridge, drain the moat, empty the catapult. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key. For any prisoners, there won't be any need. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Sit down and wait. Wait on the throne for it to take and for the beast to come. Hatred.

nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Nienawiść. Tego 4 lipca ma się ukazać jakże wyczekiwana nowa płyta Hanny Banaszak. No i na tej płycie także, myślę, znajdzie się i ten utwór ze słowami Wisławy Szymborskiej, Nienawiść. Już za 6,5 minuty południe. Następna piosenka znana jest Państwu od prawie 30 lat, ale w tej wersji, wersji koncertowej z orkiestrą, na płycie pojawi się pod koniec sierpnia. Nothing Else Matters, S&M, część druga, zespół Metallica. We'll be right back.